Tekrar neme? Haramla ne delil gelen rat neme? Meyte. Maslık. Maslık neme? Öl acalına ölün. Yadanim neme? Allah'dan gayrin yolunu damak çalınan rahatlar. Şunlar neme? Meyte değil. Müşrik damak çaldı da meyte oluyor. Meyte neme? Ve hiye ma mâte hatfe enfihi diye. Yani neme? Ol ölü neme diye burnunun üstüne ölü kalın diye. Yani Arapça şey deyip düşünür yani. Adı neme? Maslık köpülün canavar neme? Ölse neme diye. Burnunu yere direp ölü kalın. Oğlum neme? Burnunu yere direp ölü de yani öz ölün hayvan diye. Min gayri zekatin şer'iyetin diye neme? Şeriğede vura damağı çalınman neme ölün hayvan. Öz ölün mü olsun? Ya da neme şeriğede vura çalınman ölün mü olsun? Neme şol meyte, maslık, necasat, imek bulunu. Üstüne şon gani eti diye gitse neme yumalı. Egin maşını yumalı yok mani turuttu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neme diye. Bu hadis neme Müslim'de geliyor, Ebu Davud'da geliyor, sahih hadis. İza dubiğal ihabu fakat tahura diye. Eğer de diye ha. İza, eğer de. Haram ölün malın neme, ihabi, derisi, dubiga eğlense diye, fakat tahura ol neme, arasalan yanır diye. Şunu mu? İde dubiga, eğer eğlense diye, haram ölün malın hami, ihab deyip neme değil ya, haram ölün malın derisine ihab değil ya. Ama halallanın, eğlenen dere neme değil ya, cilt değil ya. Neme, haram ölün malın derisi eğlense diye, arasalır diye. Ne elmanı da arasalır. Üstünde namazı kıl. Yat. Telpe git de giy. İçme git düşündün mü? Yani haram ölün mahalline ne mi deyip düşünmen olunur? Haram ölmedinin ön halal olun mal ölse. Koyun halal mı halallar? Halal. Yani haram ölü. Şu an derisini ulanı biliyor düşündün. Ama diri ki haram olun mahallar. Ölün sonum ne mi? Derisi halal olun o. Ne mi? Domuz. Domuz ne mi? Necasatü ayn. Kullun haram. Domuzun ne mi? Hami eğlense de halal değil. Edil şun alıp neyme yırtıcı hayvanla neyme hamını neyme dersini eyler kullanmak bulana olur. Arası hadis geldi. Resulallah neyme yırtıcı hayvanların hamını dersini giymeyem kullanmayem dedi. Neyme için şodatlar sana öz tesirini geçiriyor. Çünkü Müslüman yırtıcı olmalılar. Müslüman rehim şefaatli adam olmalı. Eylense eyleyenler Türkmenler. Eylemekli gönlü ama her milletin öz yolu. Ama o kusurun eyleyen damağını çalıp öldür nemet diyen haram ölünle soyuyan sen, haram ölün malı soyuyan olin. Eğer bu haram ölün malı eti yağı haram, eğer bunun derisinin yüzünden ama şu haram etten yağdan mı oluyor? Ondan sen uykusuyan, eytiyan, beytiyan da şun neyme, hamını artık bulun neyme, yağını, etini vardın arasına, dine derin ödünü alır yani. Ama buna çıkar ilki duğuzlu yani, Türkmen'in ilki duğuzlu yağlar düşünün mü? Duğuzlu ile yağlar iyi yaş o dağlarını. Son duğuzlu neyme, kovu sorunun son deri katap duğuzlu ödünden kaçırıyor. Son duğuzun ayran son ne ama katık çalıyorlar. Doğru katık çalıyan yumuşuyor. Katık doğru sinyen son ne ama aynı saat eylemek değil yani. Duğuzluyan, duğuzdan doyuruyan, duğuzun ayran son ne doyan son ne ama bir kum katıka yatırıyan, kov yumuşan son ne digir digirlet yüzünü alıyan kerpicin. Doğru yüzünden geçir, bir kat yüzünün hamını ayırıyan, kalın etinin yağından ayırıyan. Son ne elin ulan şey deyip ne demek yiyen, dövüyen. Hem bir yerin elin ulan şey deyip şey diyen onu yumuşuyan ne ey. Ey değilse fikir edip görmen ulu burdat etmendir. Yok. Yankıyorlu etsen neyme ansat oluyor. Ya da yine bir kovurlu yan nemesi neyme arpağın ham yerini çalıyorlar nemen derine. Katkın kadın yerine. Ama neyme kâbirleri inneki neyme de ukus bukus koyuyorlar. O yan zayıl ya derin neymet ya pıtırat ya ukus bukus o yan neyme kovdan.